کہ اذکرونی فی الحیات، تم زندگی میں مجھے یاد رکھو، تم اپنی حیات میں مجھے یاد رکھو، اذکرکم بعد الممات، میں تمہاری موت کے بعد تمہیں یاد رکھوں گا. یاد رکھنے کا معنی کیا؟ تم پر مہربانی کروں گا، تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا. اور فرماتے ہیں کہ اذکرونی فی الدنیا، تم مجھے دنیا میں یاد رکھو، اذکرکم فی الآخرت، میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا. جب تم مشکل میں ہوں گے میں آخرت میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور فرمایا کہ اذکرونی بالعبودیت، تم عبادت میں مجھے یاد رکھو، اذکرکم بالربوبیت، میں اپنے رب ہونے کی حیثیت سے جب احکامات نازل فرماؤں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا، اپنی رحمت میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور فرمایا اذکرونی بالاخلاص، کہ تم اخلاص کے ساتھ مجھے یاد رکھو، اذکرکم بالاختصاص، میں اپنے خاص بندوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور فرمایا اذکرونی فی ملاء الناس، کہ تم لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرو، اذکرکم فی ملاء الملائکہ، میں ملائکہ کے درمیان تمہیں یاد رکھوں گا، میں ملائکہ کی جماعت کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا. اور فرمایا اذکرونی فی السرائے، تم آسائش میں مجھے یاد رکھو، اذکرکم فی الضرائے، میں مشکلات اور تکالیف کے موقع پر تمہیں یاد رکھوں گا. تو آیت کریمہ اس پر اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہارا چرچا کروں گا. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں مغفرت میں یاد رکھے گا، تم آسانی میں اس کا ذکر کرو گے وہ تمہاری مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عزیزان محترم یہ ہرگز فائدے سے خالی نہیں. اور اس کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بنائی ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا میں سیاحت کرتے ہیں، یہ گھومتے ہیں. اور یہ کس غرض سے گھومتے ہیں؟ یہ اس لیے گھومتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو اس مجلس میں جا کر وہ شریک ہو جائیں. اور جب فرشتے گھومتے گھومتے جب ایک مجلس ایسی پاتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ دوسرے ملائکہ کو بلاتے ہیں کہ فرشتوں آؤ، تمہارا مقصود اور تمہارا مطلوب یہاں پر ہے. اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ پھر فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتے قطار اندر قطار موجود رہتے ہیں، اور اس مجلس ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے جب دوبارہ آسمانوں میں جاتے ہیں، رب کریم ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ تم کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم ایک جگہ جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے ہم وہاں شریک ہو گئے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے ان بندوں نے تجھے نہیں دیکھا. تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ تیرا ذکر کرتے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہو، میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا. تجھے ذکر کی محفل کی برکت. اور فرشتوں نے عرض کی دوسری روایت میں کہ مولا، یہ لوگ تو وہ تھے جو تیرے ذکر کی مجلس میں شریک تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہی ان کو دور سے دیکھ رہے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک گناہگار شخص اس مسجد کے قریب سے جب گزرا تو دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ گواہ رہو کہ میں نے اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ان لوگوں کو بھی بخش دیا کہ جو اس ذکر کی محفل میں شریک نہیں تھے، صرف تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے، صرف دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا. تو فاذکرونی اذکرتم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ اس کائنات میں اعمال میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ذکر جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، آسمان والوں کو ان کی مجلس اور وہ لوگ ایسے نظر آتے ہیں، ایسے چمکدار نظر آتے ہیں گویا کہ ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر تاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے آسمان والے زمین پر ان لوگوں کو ایسا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ جیسا گمان میرے بارے میں رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور بندہ جب جماعت کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب میرا بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے زیادہ، میری رحمت اس سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور میرا بندہ جب ایک ہاتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے میری رحمت دو ہاتھ اس سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور بندہ جب چل کر کے میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کے قریب جاتی ہے۔ اور رب کریم کا ارشاد کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو یہی کرنا چاہیے، اس کے دل میں یہی دو چیزیں ہونی چاہیے، اس کا حال ان دونوں باتوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں سے ڈرنے والا ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار ہو۔ جب بندہ یہ دو چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے تو رب کریم اپنے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ یہی معاملہ فرماتا ہے کہ جس بات کی اسے امید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم و کرم فرماتا ہے، اور جس بات سے اسے خوف ہے یعنی اپنے گناہوں سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس خوف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنا مسلمانوں کے قریب ہے، اور یہ فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو یہ کیسا ہے کہ ہم تو ایک ہاتھ بڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی رحمت دو ہاتھ ہماری طرف لپکے، ہم چل کر کے اس کی رحمت کی طرف جائیں، وہ دوڑ کر کے ہمارے پاس آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کئی مضامین بیان فرمائے گئے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا ذکر کرے اپنے ذاکرین بندوں کا تو وہ ذکر کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس ذکر میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طریقے سے میرا ذکر کرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے, فرشتوں پر فخر اس لیے بھی فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کرنا چاہا اور یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتوں نے عرض کی کہ مولا کیا تو ان کو پیدا فرمائے گا, کیا ان کو خلیفہ کرے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو آج یہ موقع آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے بندے اس کا ذکر کرتے ہیں تو رب کریم فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو تم تو یہ کہتے تھے کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے گا, دیکھو میرے بندے میرا ذکر کیسے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں کا معاملہ تو عالم آخرت کے مشاہدات کی بنا پر ہے اور بندوں کا معاملہ غیب کے ساتھ عبادت کرنے کا ہے کہ بندوں کو معلوم نہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب کیسا ہے. بندے نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا, اس نے عالم آخرت کی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا, جنت دوزخ کے معاملات کا مشاہدہ نہیں کیا, غیب کی بات پر یقین کر کے عبادت کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کس طریقے سے میرا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس طریقے سے ہم پر مہربان ہے کہ ہم ایک بالش کوشش کریں وہ اس سے بڑھ کر ہماری طرف لپکے, ہم ایک قدم بڑھائیں وہ دو قدم ہماری طرف آئیں, ہم پیدل کر جائیں وہ دوڑ کر اللہ کی رحمت ہماری طرف آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم عبادت میں ایک گھنٹہ لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر ہے, اگر ہم دو گھنٹے کر دیں اس کی رحمت اسی قدر بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اس لیے کہ اس کی رحمت گویا بہانہ تلاش کرتی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فرماتا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جب چٹیل میدان ہوگا, تپتی ہوئی دھوپ ہوگی, نہ کوئی سائبان ہوگا, نہ کوئی درخت ہوگا, نہ کوئی سایہ ہوگا, اور دھوپ کی گرمی اس کی تیزی ایسی ہوگی, حدیث شریف میں فرمایا کہ 10 برس کے برابر تیزی ہوگی. آج جس گرمی کا ہم شکار ہیں اس سے 10 برس زیادہ کی گرمی, اور وہ سورج جو آج ہم سے بہت فاصلے پر ہے کل بہت قریب ہوگا, گرمی کا کیا عالم ہوگا, نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی سائبان ہے. ایسے موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں, اس کا کلام پڑھتے رہتے ہیں, ایسے لوگ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے, اور فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء کرام و مرسلین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور اس دن انہیں سایہ نصیب ہوگا کہ جس دن سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, اس دن انہیں سایہ نصیب ہوگا. اب آئیے, منکرین جب اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت کی گرمی ہوگی, کوئی سائبان کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی تو تکلیف میں ہو اور دوسرا آدمی راحت میں ہو, کافر تو مشکل میں ہو اور مسلمان راحت میں ہو, ایسا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور ایک بزرگ جن کا نام حضرت منصور بن عمار تھا وہ یہی موضوع بیان کر رہے تھے, اسی عنوان پر واعظ فرما رہے تھے کہ کسی یہودی نے کہا کہ ایسا کس طرح ممکن ہے کہ ایک آگ ہو، ایک میدان ہو، ایک جیسی گرمی ہو، لیکن ایک محفوظ ہو اور دوسرا اس میں مبتلا ہو؟ حضرت منصور ابن عمار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس پر قادر ہے اور قیامت میں یقیناً تو دیکھ لے گا، لیکن اگر تو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو ایسا کر کے اپنا کرتا دے، اس سے اس کا کرتا لیا اور کسی شے پر لپیٹ دیا، لپیٹنے کے بعد اپنا پیرہن اتارا اور فرمایا کہ اس کرتے کے اوپر اسے لپیٹ دو، اور لپیٹ کر کسی تندور میں ڈال دو، اور جب تندور میں ڈال دیا گیا، ڈالنے کے بعد آپ واز فرمانے لگے، آپ اپنی تقریر جاری رکھی آپ نے، اور جب واز مکمل فرما لیا آپ نے فرمایا کہ اب تندور سے اسے نکالو۔ اب جب تندور سے اسے نکالا گیا تو آپ کا پیرہن، آپ کا کرتا جو اوپر لپٹا ہوا تھا، بالکل صحیح سلامت تھا، آگ نے کوئی نقصان اسے نہیں پہنچایا۔ لیکن جیسے ہی آپ کا کرتا اوپر سے ہٹایا، نیچے اس یہودی کا کرتا پورا جل کر کے راکھ ہو چکا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کرے، اور اس یہودی نے جب دیکھا تو وہ وہیں ایمان لے آتا ہے اور حضرت منصور ابن عمار کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے۔ صحیح فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میری اطاعت کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا، تم مجھے یاد کرو میری رحمت تمہارے قریب ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور اس کے کئی واقعات قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ترشح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو اسلام لے آئے ان کو اپنی کشتی میں سوار کیا، اور جب کشتی میں سوار ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور بارش موسلا دھار شروع ہو گئی، زمین کے چشمے جاری ہو گئے، اور اتنا پانی فرماتے ہیں کہ زمین کا پانی اتنا اوپر ہوا کہ بادلوں سے جا ملا، کوئی شے نہ بچی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جب یہ عذاب ختم ہوا، سارے کفار مشرکین تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب پانی اتر گیا، اپنی کشتی سے اترے، آپ کو یاد آیا کہ آپ کی ماننے والی ایک بڑھیا جسے آپ کشتی میں سوار کرنا بھول گئے تھے، بہت افسوس کیا، ہائے افسوس کہ ہم نے اسے کشتی میں سوار نہیں کیا، اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ یہ سوچ کر آپ اس کے گھر کی طرف گئے کہ دیکھیں اب اس کا کیا حال ہے، اس کا مکان سلامت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا مکان، اس کا گھر بالکل صحیح سلامت ہے، کوئی سیلاب کے آثار اس میں نظر نہیں آ رہے۔ اور جب آپ نے اس کے گھر میں دیکھا تو وہ بڑھیا موجود ہے۔ آپ نے جب اس بڑھیا کو پکارا، وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سیلاب آنے والا ہے اور ہمیں کشتی میں سوار ہونا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ بڑی بھی سیلاب تو آ چکا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے تو کوئی سیلاب نہیں دیکھا، میں تو اپنے گھر میں اسی طریقے سے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلاب کو آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے اور اب یہ سارا پانی اترا تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نے تو کسی سیلاب کے آثار کو نہیں دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کے ماننے والوں کو میری کشتی میں نجات دی، اسی طریقے سے تیرے گھر کو نجات کی کشتی بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ کل تپتی دھوپ میں، کل قیامت میں جب سورج قریب ہوگا، اس وقت کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے ذکر کرنے والوں کو اپنا وہ رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یقیناً یہ ممکن ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عاد علیہ السلام کی قوم جب متنفر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 7 دن 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا کا عذاب نازل فرما دیا. اور وہ کیسی ہوا تھی؟ فرماتے ہیں کہ درخت بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کر کے چلے گئے, اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئے, اونٹ ہاتھی بڑے بڑے جانور ہوا میں اڑتے اور پہاڑوں پر پڑتے اور ہلاک ہو جایا کرتے تھے. ایسی شدید ہوا تھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو, قوم عاد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, حضرت ہود علیہ السلام موجود تھے, حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو قریب کر لو اور ایک لکیر کھینچ دو, ایک دائرہ بنا دو اور اس دائرے سے باہر مت نکلنا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک دائرہ کھینچ دیا, ایک لکیر کھینچ دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا تو ہوا ایسی تیز چل رہی ہے, بڑے بڑے ہیوی اور بڑے بڑے جانور, بڑی بڑی چیزیں اٹھ کر ہوا میں معلق ہوتی اور پہاڑوں پر لگ کر ہلاک ہو جاتی, ایسی تیز ہوا. لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بیچ اس ہوا کے, اس دائرے کے اندر ان کے پاس اتنی ہوا نہیں آئی کہ ان کے پسینے کو خشک کر سکے. تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف ہوا اور لیکن اس دائرے میں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے, وہ کل قیامت میں ایسی تپتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, یقیناً اپنے ذکر کرنے والوں کو, اپنے ذکر کرنے والے اپنے نیک بندوں کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا. تو سچ فرمایا فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا, جب تم مشکل میں ہوں گے, جب تم پریشانی میں ہوں گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور بہت سی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے بلکہ بہت سارے اس کے فوائد بھی ہیں. اور حدیث شریف میں حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا واقعہ ہے کہ کفار ان کے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے. ان کی والدہ پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیغام بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کفار میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے, وہ اس کے ساتھ معلوم نہیں کیا معاملہ کریں گے, آپ کچھ مدد فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو, کسی طریقے سے عوف کے پاس, جو حضرت مالک کے صاحبزادے تھے, یہ پیغام بھجواؤ کہ وہ یہ پڑھے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھا کرے. کسی طریقے سے حضرت عوف کو یہ پیغام پہنچا, وہ بچے ہیں, اس کو جب پڑھنا شروع کیا, راوی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھکڑیاں, ان کے قید و بند سب کھل گئے. اور وہ جب باہر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سواری کا جانور ان کے لیے تیار ہے, اس جانور پر بیٹھ کر مدینہ منورہ کو جاتے ہیں. گھر والے جب دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت آف آ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آف آ گئے اور ایک سواری کا جانور بھی ہے, اب آپ فتویٰ عنایت فرمائیے کہ اس جانور کا ہم کیا کریں. حضور نے فرمایا کہ عوف کو ان سے نجات ملی اور یہ جانور بھی تمہیں انعام میں ملا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں کہ جن کے بہت سارے فضائل ہیں. اب آئیے, ہم اور آپ اکثر مجالس میں بیٹھتے ہیں, اکثر چند لوگ جمع ہونے کے بعد مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں, ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہم اپنی گفتگو میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس کے کفارے کو بھی بیان فرما دیا کہ اگر مجالس میں بیٹھو, اگر ذکر کی محفل ہے تو اس دعا کو پڑھنے سے اس کا ثمر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا, اور اگر ذکر کی محفل نہیں ہے, لغو محفل ہے, تو یہ دعا اس کا کفارہ ہو جائے گی, جو باتیں تم نے اس میں کی یہ اس کا کفارہ ہو جائیں گی. وہ دعا کیا ہے؟ حضرت جبیر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ جب مجلس سے اٹھو تو یہ پڑھو, سبحانک اللہم وبحمدک واشھد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جب آدمی مجلس برخاست کرے اور یہ دعا پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجلس نیک تھی، اگر مجلس ذکر کی تھی تو کل قیامت تک یہ مجلس کی یہ دعا پڑھنے سے، یہ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہے گی، قیامت تک یہ رحمت اس پر سایہ فگن رہے گی. اور اگر یہ مجلس بد تھی، اگر یہ لغو محفل تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ دعا اس کا کفارہ ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا اگر پڑھ لی جائے یہ مجلس کا کفارہ ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ بازار میں ہم جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ منع کیا گیا مسلمان کو کہ بازار میں جانے سے بچے، بلا ضرورت بازار میں نہ جائے، بازار میں کھڑے ہو کر کھانا پینے سے منع فرمایا گیا. تو فرماتے ہیں کہ بازار میں اگر ہم جائیں اور بازار میں جانے کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں تو بازار کی مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے والے کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف فرمائے گا اور اتنے ہی درجے بلند کرے گا. چنانچہ تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، حضرت محمد بن واسع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے پاس گیا، وہ اپنے دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بازار جاؤ تو یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. کہ جب آدمی بازار جاتے وقت اسے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اتنے ہی درجے اس کے بلند فرماتا ہے. تو سچ فرمایا فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.